Esce. Od dzisiaj biorę Hepa Slimin. To od razu lepiej weź Esce. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 września. Minęła 19. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości skierował do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Skrajna prawica wygrała wybory parlamentarne w Austrii. Nie wiadomo jednak, czy będzie rządzić. Dziś Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar skierował do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Prokuratura Krajowa informuje, że najbliższa sesja zgromadzenia rozpocznie się jutro. W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie nie przychylił się do zażalenia prokuratury i nie zgodził się na ściganie Marcina Romanowskiego. Wniosek taki nie został wcześniej złożony, ponieważ zdaniem śledczych immunitet nie powinien obowiązywać w przypadku czynów będących przedmiotem postępowania. Jeśli Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy odbierze immunitet Romanowskiemu, prokuratura raz jeszcze postawi mu zarzuty i przysłucha jako podejrzanego. Według pierwszych wyników, częściowo sondażowych, wybory parlamentarne w Austrii wygrała skrajna prawica. Wolnościowa Partia Austrii uzyskała 29% poparcia. Drugie miejsce zajęli chadecy, którzy są główną siłą obecnego rządu. W końcówce kampanii nacjonaliści tracili przewagę w sondażach, ale według wyników ogłoszonych po godzinie 17 wygrali wybory z przewagą 3 punktów procentowych. Austriacka Partia Ludowa uzyskała co czwarty z oddanych głosów. Chadecki kanclerz Karl Nehammer wykluczał możliwość współpracy z liderem nacjonalistów Herbertem Kicklem. Jasnej deklaracji co do całkowitego odrzucenia współpracy dwóch prawicowych partii jednak nie było. Bardziej prawdopodobna wydaje się koalicja chadeków z socjaldemokratami, którzy zdobyli 20% poparcia. To może pozwolić obecnemu kanclerzowi zachować kierownictwo rządem. Do tego potrzebna może być jednak trzecia partia, liberałowie lub zieloni. Te ugrupowania zdobyły według pierwszych wyników po około 9% poparcia. Zieloni rządzą jeszcze z chadekami, ale końcówka kadencji doprowadziła do kłótni koalicjantów. Ministra środowiska z zielonych przedstawiała nawet na arenie unijnej stanowisko sprzeczne od ustalonego przez rząd. Najbliższe dni będą w Austrii pełne politycznego napięcia, tym bardziej, że prawica zapowiada zaproszenie do rozmów dla wszystkich pozostałych partii. Adam Górczewski, Polskie Radio. Trwa akcja gaśnicza na terenie hali przetwarzającej odpady w Piotrkowie Trybunalskim. Z relacji świadków wynika, że dym z nad zakładu usług komunalnych widoczny jest na odległość nawet kilkunastu kilometrów. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej powiedział Radiu Łódź, że sytuacja jest nieopanowana, a na miejscu pracują 23 zastępy Straży Pożarnej. Dziś Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. To okazja, by zwrócić uwagę na potrzeby i trudności, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością słuchu. Ważna jest integracja osób niesłyszących i pełnosprawnych, a tu wciąż niestety jest problem, ocenia Kamila Szmitko, wiceprezeska Olsztyńskiego Stowarzyszenia Osób Głuchych. Osoby głuche to jest tak naprawdę mniejszość językowo-kulturowa. Posługują się polskim językiem migowym i komunikacja z osobami słyszącymi jest utrudniona. Inne niepełnosprawności, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich czy osoby niewidome, nadal posługują się tym samym językiem, językiem polskim fonicznym. A osoby głuche wymagają do komunikacji języka migowego albo tłumacza języka migowego. W ostatnich 5 latach wzrosło zainteresowanie nauką języka migowego i to jest pocieszające, mówi Katarzyna Wirchanowicz, dyrektorka Olsztyńskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych. Faktycznie zwiększy zainteresowanie językiem migowym. Nie tylko osób związanych ze środowiskiem, ale osób, które po prostu traktują to jako kolejny język obcy, który chcą się po prostu uczyć i rozwijać swoje kompetencje. Szacuje się, że w Polsce osób głuchych posługujących się polskim językiem migowym jest około 100 tysięcy, natomiast osób z uszkodzeniem słuchu w stopniu umiarkowanym, czyli osób słabo słyszących, około miliona. Wielkie Święto Sztuki Współczesnej w Warszawie, czyli Warsaw Gallery Weekend, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 3-dniowym wydarzeniu wzięło udział 37 galerii z Polski i z zagranicy. Impreza trwa tylko do dziś, ale program wydarzeń towarzyszących będzie trwał nawet do 30 listopada, mówi dyrektorka Warsaw Gallery Weekend Joanna Witek-Lipka. Będziemy organizowali oprowadzania dla publiczności, na które będzie można się zapisać. Będziemy mieli szereg warsztatów, działań performatywnych i między innymi warsztatów dla dzieci, więc serdecznie zachęcam do tego, żeby właśnie nie myśleć o tym w takiej perspektywie czterodniowej, tylko żeby wracać do galerii jak najczęściej. Całość zaplanowanych na październik i listopad wydarzeń można znaleźć na stronie warsawgalleryweekend.pl. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy temperatury spadną do około 2-4 stopni. Lokalnie na północy i w centrum oraz w kotlinach górskich nawet przygruntowe przymrozki. Jutro będzie pogodniej, tylko na południowym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian? No? A czemu sobie robisz zdjęcie z kodem rabatowym Media Expert? Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Nowa Skoda Kodiaq. Nowa definicja hybrydy. Nawet 120 km na samym prądzie. Nowa Skoda Kodiaq to nowa definicja hybrydy. A ile na prądzie przejedzie twoja hybryda? Skoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz przenosimy się do naszego trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na państwa Tomasz Żonda. Dobry wieczór państwu. Mówi się, że Silver Racket to projekt autorski Mariusza Szypury. To prawda. Natomiast tu zespół w pełnej krasie. Muzycy na stale współpracujący z Mariuszem, także zaproszeni goście. Natomiast muszę powiedzieć tak, nie było ich na tej scenie 16 lat. Trochę lat minęło, trochę dźwięków się przewinęło i jest zupełnie nowa płyta Infinity Fidelity, a właściwie dwie płyty. Pewnie nie zdarzyło się państwu słuchać dwóch płyt naraz. To będzie możliwe tutaj, ponieważ osobno dźwięki na płytach są, a tu wszystko razem zabrzmi w pełni w trójkowym studiu. Mogą państwo nas słuchać przy radioodbiornikach, ale mogą państwo również oglądać na Facebooku Trójki, YouTube Trójki i na naszej stronie oczywiście Polskiego Radia, na stronie Trójki. Ja tak słuchałem momentami próby i w tej muzyce, poza tym, że jest absolutnie kosmiczna, bo można znaleźć wszystko, nawet gdzieś tam wysłyszałem dźwięki z filmów włoskich z lat 70. Ale co się wydarzy tak naprawdę do końca, tego nie wiem. Silver Racket. Chciałbym przedstawić zespół Silver Racket. Piotr Kończal, perkusja. Macio Moretti, Maciej Moruś, inżynier Morecki na basie. Miłosz Pękala, wibrafon, dzwonki, perkusjonalia. Paweł Krawczyk, gitara. Mariusz Szypura. I'm We'll be right back. Fidelity, Fidelity. We are the robots.